ay yaqdiya ñu atté ma dama ta li fek soxnañu fil majlis ci jotaay ba ñena sa soxna bo ne ko parce day man goor gi man la ko yalla momalé waye nak yow bo bëggé fassé sa bop jël na passé mi tek ko ci sa loxo la nexé door ko ci sa bop wal moy kon momalé nga ko passé kuñu tan lo nak moy nga wax sa soxna ne ko tanal doon sama soxna wala nga tan dem lu taggo yu yar tan ci dem ñene yar yi lo ci wax jigen ci jotaay ba man na tan lu bëgg bu jotaay wax ci jeex nak jeex na waye dafa jotaay ba jeexul mom bu dekk nga wax ne ko momale na la passé bu ko neex bu ne door na sa bop nangam yi passé bu dekk nga tan lo bu ko neex mu ne tan na wiik sa bop bayila taggo yow wala hol ñal nako añu nakira mu wedente albu malakata kañu momal passé khassatan dong fima ci la nga xamne fawqal wahidat nek ni ci kaw ben jigen di wax ne ko passé day mako mom man goor gi waye legi momalé na la ko bu la nexé door ko sa bop suné door na sa bop ñaari passé ba ñett man nga ko né ah man kat bari wax tam ben rek motax may wax waye muy mala ñaar ba ñett ben rek motax may wax lolu sañ nako mom goor gi walaysa laha deddi ko ñeel fi takhir ci tam loga an taqdiya mu até illa bi salasi bare ñett te suma la nu ko rata top deetu weddi la ho di ñel goor ga fi haaj ñett yoyé bu ne soxna am nak tanal doon sa soxna wala nga tan dem lu taggo lay bax rek moy soxna su wax ne kon day tan na sa bop moy fassena sa bop ñett tassé ma ngi dem waye su ne tan na ben lamuy tek rek moy kon da bëgga tok ndax ben jexul bu mu sey gi bu ne ñaar non ñett rek moy la nga xamni mom lay wax mu tek lene tan dem ak bopam te bu xasse wax ñett itam mom goor ga du mëna wédenté mom nako ah man kat balay wax itam ben taxam bay wax ba ñaar fofu la wutante ke ñu momal passé loolu mu wuté na ci ñom ñaar mu ñew ci al ilah wa kullu halifin jep ajgin ala tarkil waqti ci bayyi laal ak xara lopp min arbaati ashhurin ci yent wër fo ho mom mulin ajgin la bu dé jamono yi goor ak jam amé goor si may nañ ko ñent wër yo xamné su waté du jotté soxna mi tam tax ñu wax ko dara bu dé jamb nak mom ñaari wër lay doon nako wax légui kon goor si bu yamoon ci ñent rek ba jamb yam ci ñaar rek né du jotté soxna am dal di koy waat yoon du ko wax dara waye bu waxé lu ko upp nak okay lool mo tudd al ilaahu niki mom goor si mu né waat naana juroom wër yi du fu jotté ak sama soxna su boba dañ koy bayyi ba ñent wër yi mat at ka taxaw ko ne ko ah yow kat la yoon may mom jeexna ñent wër yi fi la yam sétal nak ba xam nam nga deltu gannaawum deet bo nang ko deltu gannaaw delu jotté ak mom des ko fassé bu fekké nak nang ko deltu gannaaw ñu fassé ko bu dé jambay tam bu amé ñaar wër da ko wax légui da ko at ka bay taxawal wax ko lolu ba tax mëna wala yaqahu du dal halih ci mom at talaqu tasima illa ba'da ajalil ilahi dara ci gannaaw digub giñ ba wote mom digub giñ bi arbahatu ashhurin yent wer la lil huru ñel gor wa shahran tiyari wer la lil habdi ñel jam hatta yuqifahu batana ko taxawal as-sultan atekatu julit ba kon ajalul ila bude gor si yent wer la bude jam ba ñaari wer la kum ci man don dal bude la wajexe atekat taxawal ne la nga watan kat fi nga sañem bo nango wañiku jotek su sona baxna bok nangul nak ñu fasé ko mi jall ci ci zihar wa man tadahara ku zihar min imra'atihi ci soxnam fala yatuha kon du ko sañalal hatta yukaffira batim kafara bi itqi raqabatin ci goral ak jam mu'minatin bi ajgam salimatin bi aj mucc mu dox yobi ci xet ci ki zihar wal islam bi ñu da fekkal ñukoy def moy koor gi nurole soxnam ak jigen jo xamne aram nako aramuk dapetu niki muneko anti halaya ka zahri ummi yaang melni ci man sama gannaaw yaay ba sa gannaaw gi ni ngi melni ci man sama gannaaw yaay lu mel non zihar la wax ji ñaaw la jo xamne kuko wax du tax sa soxna aram la waye da am alaman bu lay tek bo xam li fek difoko do sañu jotté ak soxna ci dañ koy ñëk sant nak mo yoy jamono ba jaam amé faaw day gorel ak jaam bo xamne day nek julit te nek yefur day mucc ci mbolim xet ci ki nga xamne mokay tey doy niki du nek ab loxom dag mba tankam mba gumba mba lu mba dof ak bolem xet ci yu bari bari yep da cey mucc tayit laysa fi hadir mi nek ci mom shirkul ak bokale wala tarafun ci agenu chat min hurriyatin ci ngor day nek jamm bu soti bo xamne mom mi koy bëgg gorel ci fihar ci amu kum ko bokal diki bu fekkon te ca mom ak wal ke mom genn wal ga ca dess ko gorele ndey tayit day nek jamm bo xam lol dara dara ci ngor bu fekkon ñu gorel lennam ak yi deme non patay du doy te aaji wo muy jamm bu soti soti fayna ye jitt dem amut sama mu wor shahrin yar wer mutatabihin yidi a ci toftalo su fekkene nak munta gorel jamm bobu nak ben jamm dafa amut ba da amul ñeug kon yidi ko mu wor yar wer yo xam di seselo fayna lam yastati dem munut ab xamamu lel sikina juroom ben fuk miskina ci ay miskin mudday ni yar muddu li kul miskin ñel bepp miskin su fekke tele na wor yar wer yi ñu sant ko mu lele juroom ben fuk miskin lay lele ah juroom ben fuk miskin lay lel te kenn ko dalay jox ab kilo ndax muddu mënañ ko japp li wër bo bolé yar muddu kon muy ab kilo wala yataha du ko sañalal fi lay liñ ci guddi aw nahaaji wala becc hatta tan qadiy bata jeexé ak kafaratu kafara nga fay fa la dem def na dalika lolé fal yatuk na tup ilallah jëm ci yalla hazza tet na wa jall te mu mag di waxagun rek moy def na zihar bi nenañ ko defal alaman bu la nga joté ak mom mu jekki jekki joté ak mom te fekk defugul dara dara ci alaman ba koy day tup rek tay sant ko lañ ko sant nan tay wax ko lañ ko waxon rek moy dal djublu ci def alaman bi dooro mëna joté wat ak mom ko en kan dem nek na wat o laalum nga bax da am faxal gana bam defé ba'dal kafarat len kafara ga bi ithamin ci ak lele aw sawmin wala akor fa yeb tan iha kon nako sosat bu fekke nda tambali wona di lele ba mu tambali won di wor laata muy noppi nak far jotey soxna sa kon lam jotan def lepp day yaqku fekke jotan na tambali lele jotey soxna ci lam lele won yaqku na tambali wa tambali wona wor koor agul mu la jotey mom patay kon lam defon yakuna na tambali wat koor ga wala bas ay bi hitqil a'wari ci gorel jambuy al ci pat fi zihar ci zihar wala di shina ak doomi njaalo tay ni won mu ci sik mu ni waye nak nenañu fekke ndax pat rek bu ko gorele du ko tay bax te lolu sik la patay bu fekke jambam gorel day doomi njaalo wala muy jambu daw wala muy jambu sacc wala jambu ci bop ndey ndialo ñoo ci yoon yépp neen du ko té doy wala ci yu dana doy asakhiru gorel goné ba day sax jambam gorel bu fekki goné la kallu fi wut du ko té doy waman ko xamné nak salla xello na julli wa sama te mu xello koor ahabu mo gëna sopp ilina jëm ci sun malik bu dé ci yoon malik nak mom kamuy gorel bu fekké ni goné la itam na fekk mu am xelum jaamu yalla may na am xelum julli ak xel woor xam ni agu ci kala fi waye amna xelum jaamu yalla lol dal mom lañ ci gëna taam bu dé ci yoonu malik bu jallu ci ci rabonté walli aanu rabonté bayna kulli zawjaini ci digënté jëpp jëkër ak jabar fi na fi hamlin nek na ci daqab ambu yidaha bu def na wote qabla ho ci ak jëkëm al istidra'ul lablo awru etu sina wala gis njaalo kalmi wadi melni ab tusgal fil muk xulati ci dabal tusgal rebonte moy watonte ci kanam yoon likoy waral nak moy soxna ci ëmbu jëkëram wax ni ëmbu bi jurumako ci tax ma xam jurumako moy bam amé dom ak légui jotti wat bo fek mom dara ba bok man kat lablu won nako bam woor mu ne ëmbu taylu won nako bam gis dara dara ci won mu ne momi ambu te baba lay joti watu mak mom dara kon nak bu ambe ni da ko njaalo way man juruma ko bu ko soxna sa wedde nak ko yakku jur nak lolou moy andi ñu watu ci kanam yoon ben ngoko ba ci def nak moy soxna ci ambu sax waye gor gi da wax ne sama beut la ci tek sama soxna si di njaalo moko fek bu njaalo njaalo go xam dama leer tax dama gis gor gam doon njaalol sawkay gor ga di dem ci sawkay mom sama soxna si ni ak tusugal deme ci lañu denc tusugal ba bani cour deme ci gën non la wax bu ko soxna su wedde ne ko dedet lolou amul nak dañ ñu waato ko ci kanam yoon lolou nak moy rebonté waxtulifa wutexna fi lihani ci rebonte ci xass ci xaste rek manam bu gor gi ne sama soxna ci dal dafa deung day dox tank ci xaan day njaalo waye taxul na bu wax ne sabut la ci tek ndax lolu jarna ñu watante ko ci kanam yoon wala dañu japp ne rek gor gi togn na soxnam waxal ko dox tank ci xaan ti amul talikoy bëgg ciow lolu ci lañu wuté on dal soxna su abut bamna abu bi diru mako newul tam tek na ci sabut muy njaalo yépp dara amu ci koku da amna ñaari wax ben wax ba dane waawa dañu rebonté ben bané dédét dañ koy gëtan rek gëtanu kutuma soxnam ci lo xamné njaalo la ti saxut waye duñ ko may mi rebonté wa iza iftaraqa ndem taqaliko nañu billi ha ci rebonté lam yatana ka ha duñu seyeti abadan mukk buñ xosé waato ci kanam yoon nak ci ni nak mi rebonté gi jeexna fofu lañu taggo faawu faawu duñ seyeti mukk mukk ni lañ koy defé waye abdou dina jekke azaw ju jekke ja fayal ta ami tamira bo arba shahadat niyan ci sere billahi ci yalla suma yu xam ci sop dina juromele billahi anati ci rabbuma gor nga xamni mo jigne mo moy jekka wat bu fekke bamuy dakh abou wala tay sere yent yoni abou bi jurumako day wax ashhadu billahi ma hadha alhamlu minni wax ko bamuy yent yon bu fekke bam koy gisse muy ndialo la day xere yent yone gisna ko muy njaalo ashhadu billahi la ra'aytuha tazni ko muy yent yone ko defé mu juromel ko nak yalla rabbum yalla daan ci sama kaw bu fekke limay wax du deug moy wal khamisatu an la'natullahi alayhi in kana minal kadibina nako alquran ande suma tal tan top da na rebo hi mom jigen ja arbahan yent yone edam batay wa tu khamisatu muy juromel dal qadab ya merma kama zakara niki tude allah yalla subhanahu wa ta'ala sugor gi waté baagal soxna ci daldi wat mom itam day war rek mim lañ ko jey bu fekke bu gor gi ne ambu bi jurumako la soxna sa day xéré ne ambu bi moko jurum yent yon day wax ashhadu billahi inna hadha alhamla minhu wala ashhadu billahi anna hadha alhamla minhu ci bay ko ci gor gi yent yon bu de bam ne gis nako muy njaalo la day wat yent yon cherene gisuma mukk may njaalo ashhadu billahi maraani azni ashhadu billahi maraani azni bami ñenti won bu juromele ko yalna merum yalla dal ni sama kaw bu fekke limay wat du deug muy wal khamisat an khabidallahu alayha in kana min as-sadiqin wa tahmana kama dhakarallahu subhanahu wa ta'ala wa innaka lat dem ñeñina moy dem ragal na wat yemum jigen ji rujimat kon jamef ko in kanat dem nek na horatan digor muksanatan kudigun sangewul du wat in ciglal taqaddama gum jitu wona min hadal sawji tuke ci le jeuker aw sawjin ba jeuker xeyri ci bokut ak mom yene bu gor gi waté ba nopi jigen ci rek la wat lamuy tekki moy kon jigen ji liñ ko waxal deug la kon mom njaalo na ñaté ko atim njaalo kon bu fekke gor la té sangewuna manam seenu sey bu yor ba jotté ciak kam yu seen mo xam gu gor gi la mo xam genen la waye seenu dal mom kon dañ koy atté atté bari moy diko sanni ay doj ba kéro muy faatu wa illa dem seenu wut ba bok du gor julli dat kon do ref ko mi atté jël ci témer ya na bu fekké né jébér la ba da seenu wut kon attém jalo moy témer ya wa innaka la dem ñeñu na moy dem ragal na wat asaw ji jëkër ja julli de kon do ref ko haddal khassi kessanu qasté tamani na jël ñet fukiyar wala hiqati yek bi ci mom al wala du dom ja su jigen di ñame wat goor gi ragal wat lamuy tek moy goor gi waxal na soxnam tumay njaalo ci soxut ki wax ne ko lol na ko waxal ni dañ lay ciaw juroom ñet fukki ya ko lol lañ koy ciaw mom jeukar ji ba nopi ne ko dom bi na sa doma do ko sañe wedde way li mar ak ñen na jigen ja am taftadiya mu jotto min sawjiha ci jeukaram ja bi sadaqiha ci calam nga aw aqal la baluko yes aw aksara baluko iza lam yakun dem nekut han darar di bayiko ci lor bi ha ca mom ñen fekke ni jigen ji jeukaram toñu ko defuko dara mom ci bopum rek ko dorel ci sey bi jeukaram di xatu ko mu bëgga taggo mom kon yon mayena bu fay jeukar ji alal man nako fay lu tolok lam ko joxon man nako fay lu yes lola man nako jox lu ko luñ ci jugo rek baxna ay dagam goor ji mom toñu ko rek mom jigen ji mo dorel ci sey bi rek kon mu fay ko alal dem mo gën yaqala la mo nopi bëgga dem nono kon goor gi lamuy nangu sañ nako jigen ji itam jox ko lolé dara neku ja waye nak mënuñu tak soxna bu jotté ak mom nga xamni ba nga jotté ak mom rek ay yu séji dal né sax ganna ba nak mu né da koy fassé bu nopp da koy fay alal niko aada yi défé fi xamni yi faral di fay alal ci lo xamni fay alal waru ja ra ëpp na def wax niñ ko waxé won biñ la mayé soxna fekké ci tibula ak mom dara nga jékki jékki fassé ko dang ko wara jox genn walu cyan nga so xosé jotté ak mom ba faatu am cyan nga lepp dal di wara am jigen di wara am cyan nga lepp lepp kon nak goor bala fayu alal nako teylu bu baax baax fayu da bala mu koy sañ rek moy jigen ja ko ton bu nopi bëgg dem bari ko nak legi ba jigen ja leral ni bëgg du sey bi su baba nak kon mu fay alal te may ko batam dara neku ja fa in kaan dem nek na ham dararin di bayi ko ci lor bi ha ci jigen ja rajahat kon mu delu dima ci la nga xamne ah tat fu joxon nako ko wala simu hoti war goor ga al qul husmi ko ga ena bu fekke jigen ji da fay alal ba nopi bañ may ko bat bañ ko sété nek goor gi moko da lor rek moko taxa ñaan bat waye mom bu gudon tagoo mom waye nak goor le ko sonal ba jaral ko fay alal ñu may ko batam lolu bu saxé ci ay séré bu ko yoon xamé té nangu alal ja delo ko jigen ji tadu yalla mbeugal muy mom bopam way lam bëggal ñu may ko batam amna ko wal qul husniko nak talhatun am fasela la rañ hatta mum de tuk fay li fiha muy nek ci mom ila bi nikah dara ci absey jadid bi aji yes bi ridaha andam gëremul jigen ja subiko mum sa yu amé rek nga xamni jigen da jox alalam ndax ñu may ko bat su ko goor gi waxul ne ko may naal sa batit tuté yoon japp ne mum goor gi fasena soxnam men passé mo xamne du amuk fay li man ñu bayil bu edañ jeexé tan jubo wat bu tak ko tak bu yes rek waye fay li mum du ci mëna am tax bu ci fay li mëna am mu ñak ñaar yoon fay Allah ba nopi koko fay di ko jilat du musem lolou munta wal mu'taqatu jambu jigen biñ gorel tahtal habdi ci ron jambu gor la ñal nako al khiyaru tan ka an tuqima ci musakh ma ho and ak mom aw tu fariqahu wala mutaqaliko jamono ngay jam amé la wax ni jambu jigen bi bu lay sey jambu gor ni mom far yalla xewé ko ak ngor niki kako mom gorel ko kon bu ko nexé yey ak jëkërëm jojé di jam seek mom rek xamni mom gor la te jëkërëm jam la way bu ko nexé nak mu taggo mom wuti jëkëri gor ndax xam nga seeku jam ak jam da metti te bu seek mom dara yobale ci metti doowé kon bu ko nexé de ko mom goré na mom jigen ji mom jam bu jigen bi mu taggo mom jëkërëm jojé di jam te wuti jëkëri gor wa man ishtara ku jënd zawjatahu soxnam in fasaha kun filikuna nikahuhu sayyamba jamono yi jam amé man nga su soxna ba yag nga wolbuti ku jënd ko ndax man na ma am sa jam bi jigen may la ko soxna nga wolbuti ku waxale man ba jaay la ko lay su mala ko jaay ba nga mom ko rek bu mu sega tasna bu mu jang rek mo fi nek wax dañu yaari bu yo xam mu ñoo and xam nga bu mu sey bu mu nawlonte ak taralante la bu mu jam bu mu toroxta la ak mom buñ ko mom kon nak bo yoré soxna muy jam ba yagawul biti ku jënd ko dal bu mu séga dog na ba sét wécc bu mu jam ga rek mako dess wa talaqul habdi pasim jam talqatani ñaari passé la jamani tal séri yi boba gor ak jam dafa am bu té gor lañ koy wax né ko bo fassé ñetti passé moy tax bu mu séga jeex bañ wax né balang ko mëna takkat jëkë dafé jaar bude jambu gorna ci la toll jambu gorna mom bune su ko wax ben passé genn wal way dañ koy wax ne ko so passé ñaar yoon sa soxna yow jambu gor bi jeexna balan ko mëna takkat dinañ jëkke dafé jaar ba bayiko nga dool ko mëna takkat wa aidatul amati idey jeberit haydatani yaari bërek la way nak bu newon tufraani yaari lab la lay gëna yel la xam nga da nga waxon ne askor su jigen mom idda moy yetti lab bu tolo ci steret xamne buñ ko fassé jamono yi gisna rek du mëna tambalé wañ lool motax ñuy ayé ku fassé jamono yi dëret waye buñ ko fassé ci lab mom day wañi gogu lab muy genn su ci saati dëret ba lab muy yaar su ci saati dëret ba lab mu yett lab nak du ron gor non lay def lay mëna bu dé jëgër na mom dis ku mëna waxal genn lab ak genn wal dis ku mëna waxal lab ak genn wal waye kon dañ koy waxal ñaari lab xamni kon jëbé buñ ko fassé ci fekk mu lab day wañi gogu lab bu ci tégaati genen lab rek bu dal nek yaar bu daldi mëna wuti wat jëkër wa kaffaratul habdi kafaray jamba kal khurri mi melni gor di khilafi ma'anil hududi ci wuté ak mahna jitan ya wa talaahi qasah xéti kafar yi nak mom néna lañ ci sant gor sa lañ ci sant jamba ak kafar gu man don rek xamal ni mom dañ ci digal gor sa dañ ci digal jamba bu wutante ak xéti geten yi mom bo démé lu war gor sa rek xaj bay war jamba niki njaalo gor sa lañuy ciow témir ya waye jamba juroof rek lañ koy ciow bo démé ci xass kenn ci tumal ko ci tox tank ci xaar mi njaalo ti saxut lolou bu dé gor sa lañ koy ciow juroof na tukki ya waye bu dé jamba ñun fuk lañ koy ciow mi wey rek xet kete non lay def bo ñëwé ci passé itam gis nga ko ni passé neexuta xajal ci digg bu waye jëm nañ ko xajalé ndax waxal nañ jambi ñaari passé waxal gor si ñett gis nga ñu waxal jébeer go ñaari laap da waxal gor so yetti laap bu ñëw ci nambalé wa kullu ma lepp lo xamné wasala agna ila jawfi ar-radhi jëm ci biirup ajnam bi ja ci dawale ni ciari at ya min allah ban ci sooma fa innahu nak mom yuharrimu dana aramal wa in masatan ak donte ak ñeer la ak mucc la wahidat ngud gen da wax ne bi xale bi tolo ci namp ci jiru ñaari at yi mom kuko fi nampal te du yaayam rek lam ko namp lum neew neew donte genn mucc la du te mu daldi andi aramal gi nga xamne mom la nampal di aramal te lolo moy ka ko nampal dal nek yaayam ku ko boole nampal ni dal nek yaari mbokk yu jigen jeukri ko ke nampal xale bi dal di melni baye la ci xale bi mi wey rek wala yuharrimu du aramal nak ma la nga xamne urdiya nampal def nako ko ta'dul hawlin ci gannaaw yaari adiya illa ma ngare la nga xamne xaruba jegeena min huma ci ñoom ñaar ka shahri ni kweer wa nahwi ak lu melni mom waxi li waxis na sax wa shahrin ak yaari weer mu ne nak gannaaw bu xale bi amé ñaari at ba noppi ku ko man di nampal nampal ko du wañi dara lumay nak nga xamne ñaari ati mat ne waye day doora mat dong ndax weer rek mo ci top ba ñaari weer su boba mom day ko yamale nampal ko ci biir ñaari at yi nga xamne kon batay du dé nampal ga aramal waye lu wess lol nak mom ku ko nampal tam du aramal dara wala fusi la don te ferele fon nako qabl al-hawlayn ci ñek ñaari at ya fi sal ak feram istaxna gu doylu na fi ci mom bi taxame ci ñam lam yuharrim kon du aramal ma la nga xamne ol di ha nampal def nako ko wax de zalika ci gannaaw lolé ñena bu fekkone xale bi amagul sax ñaari at waye da bu ji mëna lek ñam ba nga xamé ne amatu soxla ci namp gi xamni mom lek gi ñam rek doyna ko ba namp gi jëñu ko dara kon yoy jamono mom neena ko ko nampal tam du aramal dara wa yuharrimu dana aramal bil wajhuri ci xol xol moy def ko ci gimin gi jaale ko ci gimin gi manam patal patal soom ci giminu ki namp xale bi wa sahwati ak barxam barxam mo jaale ko ci fakhi bakane manam bu fekkone ne du sax xale ba mo japp wenu jigen je mucc ko mu ñew waye jigen ci bopam mo patal sooma jox ko itam du te mo mo xamne ko jaale ci gimin gi mo xamne ko jaale ci fakhi bakane du te rek mu aramal li nga xamne mom la namp deug deug te aramal ya namp deug mo xale bi japp yeen mo namp ko ñoyam mo dong wa man ardahat jigen jo xam nampal na sabiyan xale bu goor fa banatu tikkal marati doomi jigeni joje jigen wa banatu fahliha ak doomi jigeni jeukeram je ma taqaddama la jitu aw ta'akhara wala mu mujj ikhwatun ay mbokk lañu la ho ñeel xale bu goor bobé ñene jigen bu ko sé nampal xale bu goor da ngay wax ne kon ku jigen je jur rek mo xam jekk muy nampal xale bu goor bi la mo xam gannaaw bu nampal xale bu goor bi la ñoy ñoy ñoo xale bu goor ba ñoo bokk yaay xamne kon seen digeenti aram na ci sey faawu faawu batay sax ñoo jëlal li jigen jojé waye bepp doom bu jigen bo xamne jekkër jigen ja ko jur rek waaw jekkër jigen jojé kum jur rek muy jigen tay bi ni mo xale bu goor bobé ñoo bokk benn baay batay goor bu jotey jigen day melne jotey gam jotey ak mom jigen ji amé na tam so kon nak légui sa yo xamne rek jigen nampal na xalé bu goor rek xamal ne kon bepp dom bu jigen bo xamne jigen jojja ko juf bo xam jëk nampal gi la mo xam gannaaw nambal gi la ño xale bu gor boobu mu nambal ño bokk jenn yaay ba tay sax benen doom bu jigen bo xamne mom jigen je juru ko waye jëkëram moko jur day melni ñom jur mom jigen jojé nga xam ño xale bu gor ba ño bokk ba tay nona ño bokk bay su baba arab gi waxon dal di am anu ko misale bo xamul ku tuddu fati job rek waw xamni jigen la jo xam nga ko yow mu nampal la ci bi nga tollo ci waxtu namp jappal ni kon bo fati job ku mu jur rek ñeek mu lay nampal ak dana mu lay nampale ñoy mo day melni yene bok fati job jur len fekke fati job mustafa job mo don ak serignam ku mustafa job momi jur rek ci ay doomi jigen day melni yaak mom yene bok ben bay boobe batay abi xet nak la ci ñeek nampal nga ak la ci jitt ak la ci mujj nampal nga ñoy ci mo arabul gogu faaw dajé am wali akhihi ñel na mbokk mu goor ma nak nikahu banatiha tak doomi jigeeni jigen jojé yow mi nga xam jigen jël nampal mom ne nga ay doomam ak yow yene bokku yenn yaay sa mbokk mu goor nak mel na yaangi tuddu mohammed jaay bo amone ku goor ko bokkon rek bay mo mu tuddu goor jaay yow bula fat joom mi nampal liñ ko waxé légui doomam tak doomam ndax yaa ay doomam yene bokk yenn yaay waye goor jaay mi nga xam yow la bokkol nak ngeen bokk rek bay man nañu tak ca doomi jigeeni fat joom mom la ndax yow ci tax buñ la tak doom rek moy nampal gi te mom fat joom nampaluko wa kon yow ka nga sa mbokk mo nga xam mo yene bokk rek bay rawant ngeen bokk bay doom ñoo ci yemo man nañu tak ci doomi jigeeni jigeen jojé tax mom nampal gi rek mo arama te mom ken nampal ko yow la nampal yow ba arama la am ja babun li abuntu la fil iddati ja idda wan nafaqati akub dundu wal istibra'i akuk lablu hidda moy dir bi nga xamne bu jigen ji taggo jekeram mo xam yon mo tax sey ba wala jeker ja ko fasé wala jeker ja faatu dir ba nga xamne mom la wara tok bañ mëna woor lu ne ke mu tagol ambe wuccu lolu dir bob mo tuddu idda ndax am nak du té sax bu nu woré ni ambe wuccu itam day ñu ko digal rek say waré iddaw rek daldi iddaw iki bu doone goné ba du mëna am doom wala bu magé ba nago ambe itam du ci dara day ñu ko digal rek fu wara iddaw rek na iddaw bu fekkone tubaab yi amna ay jumtukaay yu mëna sété sété ca bané mo mi kat ké mu tagol ëmbu ci itam té nu wor na nit du tax ñu sukkadiko loola daga warna iddaw ci yoon rek na iddaw dem tuddi ab dundu nak day bëgg wax fa nga xamné fa lay wara joxé dundu ak fa nga xamné wéré suku fa joxé ni ki ko ñu fassé ndax des na ko jox dundu wala deet ak ku jëkëram faatu nu muy dundé fu muy jëlé ab dundu ak yi démé nonu muy an nafaqatu dundu ba al istibra'u lablu nak la ci gëna na yaatu ci bu muy talif téré bi moy boba xéetu jaam dafa amone so amé jaam bu jigen nak am gu yees wër la jek joté ak mom war nga ko wórlu lablu ko mu wórné andaliwul ci yow ab ambu waye nak bokku ni ci xéeti lablu yi nga xamni ba tay mi ngi fi te dafa jog mukk moy jigen buñ joté ak mom joté gu ay mo xam day joté ak njaalo mo xam day joté ak jaawale waras na ko lablu ba xam joté gogé ëmb na ci wala ëmbu ci nga xamni bu fekké amon na jëkër bu jëkëram joté ak mom té lablu wuñ ko ba xam ëmb na wala ëmbutam deet bu fekké amutone jëkër bu ko kenn tak té téyul wuñ ko manam té téyul wuñ ko ba xamni mom ëmbé wut ci joté gogé légui na ndégam mom amatul téxalé gor ak jaam ñepp ay gor lañu ba nga né kon képp ko xamné xéetu njaalo gogou dal nako wala jaawalé ci xéeti jigen yu mandi doon day tok dir bu tol né diruk idda rek mom lay tok ñu mën ci xamé ba xam ambu na ci joté gogé wala ambé wu ci ba'idatul hurrati hiday gorsu jigen al mutallaqati kadi kuñ fasé talafatu qurwayn yatti labla tanat mo xam nek na muslimatan di julli bu jigen aw kitabi yatt wala mi ko juk téré wal amati iday jabir wa man ak nga xamne fiha nek na ci mom baqiyatu riqin dhiti jam qur'ani yari labla tan mo xam nek na azawji jekal ja fi jamihi na ci bolé sen horan di gor aw habdun wala muti ab jam bamuy tali seri bi boba gor dafa am jeber muy jam bu jigen am motax mu takal len mune nak fekke ni koko day gor su jigen jekeram fasé ko kon budé koy gis dara yatti lab la waram dora mana wuti wa jeker mo xam nak day julit mo xam day talik diine yahoud bani ni nasran bu fekke nak mom day jeber mom kiñ fasé day jam bu jigen man na muy jambu jigen bu soti man na bu lal ci njam ki ñu ko rek lenam bayi lenam koku bu fekke na gis da idam yari lap lay doon man na buñ ko fasé fekke da ma jëk jëk ga fasé ko yari lap lay doon bu amé yari lap rek